Nie mogę ściągnąć pierścionka! Skudny celulit! Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia Środa, 11 lipca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Atak Donalda Trumpa na Niemcy tuż przed szczytem NATO. Fiasko rozmów strajkujących pielęgniarek z dyrekcją lubelskiego szpitala. Anglicy niemal pewni, że ich reprezentacja pokona Chorwację w półfinale mundialu. Donald Trump tuż przed szczytem NATO ostro krytykuje Niemcy i staje po stronie Polski w sprawach energetycznych. Amerykański prezydent ponownie wytknął europejskim sojusznikom niedostateczne nakłady na obronę. Władze w Berlinie skrytykował za prowadzone interesy z Rosją. Amerykański prezydent zarzucił europejskim sojusznikom, że robią interesy z Rosjanami zamiast przeznaczać pieniądze na obronę. My chronimy Niemcy, Francję, inne kraje, a tymczasem wiele krajów robi interesy gazowe z Rosją i płaci do ich kieszeni miliardy dolarów. My mamy was chronić przed nimi, a wy im płacicie? I w tym kontekście amerykański prezydent wymienił Polskę, która nie chce rosyjskiego gazu. Mamy taki kraj jak Polska, który nie chce być zniewolony przez Rosję, ale Niemcy według mnie są zakładnikami Rosji, bo biorą od Rosji tak wiele energii. Te słowa Donald Trump wypowiedział jeszcze przed szczytem podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Oczekuje się, że dyskusja w gronie sojuszników dziś wieczorem o wydatkach będzie burzliwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie ma porozumienia między strajkującymi pielęgniarkami a dyrektorem szpitala klinicznego w Lublinie. Po dwugodzinnym spotkaniu nie udało się wypracować kompromisu. Przedstawiciele szpitala tłumaczą, że placówka nie ma pieniędzy, aby móc sprostać postulatom protestujących. Pielęgniarki oczekują podniesienia od nowego roku pensji zasadniczej o 500 zł i w 2020 roku również o 500 zł. Początkowo domagały się wzrostu wynagrodzenia o 1500 zł. Wczoraj strajkowało 300 osób, w poniedziałek 500 z 1200 zatrudnionych w lubelskim szpitalu. Decyzja na temat oddziaływania na środowisko inwestycji w Puszczy Noteckiej mogła być przygotowana nierzetelnie, uważa minister środowiska Henryk Kowalczyk. Według medialnych doniesień budynek, którego inwestorem jest poznańska spółka DJT, ma liczyć kilkanaście kondygnacji i będzie miał kilkudziesięciometrową wieżę. W obiekcie znaleźć ma się blisko 50 mieszkań. Minister Henryk Kowalczyk podkreślał w TVP, że kontrowersje budzi nie tylko zgoda na realizację inwestycji w tym miejscu, ale i jej powierzchnia. Do 2 hektarów to jest dość uproszczona procedura, a powyżej 2 hektarów procedura jest bardziej skomplikowana i stąd tej skomplikowanej procedury nie było, a widać na geoportalu, że powierzchnia jest około 2,7 hektara. A więc oprócz tego, że decyzja była wydana dość pochopnie, powiedziałbym, nie sprawdzano pewnie też oceny oddziaływania, to jeszcze i realizacja tej decyzji też jest prawdopodobnie naruszona, ale to sprawdzamy. Budową w Puszczy Noteckiej zajmuje się też wojewoda wielkopolski. Zbigniew Hoffman zwrócił się do starosty Obornickiego o przekazanie dokumentów związanych z inwestycją, mówi rzecznik wojewody Tomasz Stubę. Nas interesuje architektura i całość postępowania związanego z pozwoleniem na budowę. Na chwilę obecną trudno jest przesądzić, czy doszło do jakichkolwiek naruszeń. Będziemy to badać. Sprawą inwestycji w Puszczy Noteckiej zajmuje się także CBA. Kto zagra w finale mundialu z Francuzami? Wieczorem drugi półfinał piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Anglia, Chorwacja. Ostatni raz Anglicy grali w półfinale mundialu w 1990 roku i przegrali wówczas z Niemcami. Komentatorzy na Wyspach są jednak przekonani, że to drużyna Garetha Southgate'a jest dziś faworytem. Pod względem fizycznym powinniśmy być lepsi, pisze Guardian, przypominając, że Chorwaci rozegrać musieli dogrywkę i wziąć jeszcze udział w rzutach karnych. Intensywność naszego pojedynku ze Szwecją była nieporównywalna z tą obecną podczas bitwy Chorwacji i Rosji, pisze dziennik. Przewidywany wynik? Według gazety 2-1 dla Anglików, bo na Wyspach dominuje przekonanie, że to ekipa Garetha Southgate'a jest faworytem. Ale BBC ostrzega, para Rakitic-Modric, jeżeli tylko będzie mieć swój dzień, sprawi Anglikom kłopoty. Długimi momentami Anglicy mogą nawet nie powąchać piłki, ostrzega serwis. Tym razem Anglicy będą mieli większe wsparcie kibiców. Na meczu ze Szwecją fanów Anglii było niespełna 3,5 tysiąca, ale od tego czasu lotniska na Wyspach przeżywają oblężenie. Kierunek Moskwa. A Sky Sports szacuje, że tę piosenkę zaśpiewać może nawet 10 tysięcy kibiców. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski.

Czemu źle, panie Władku? Co ma na nogach? No szpilki I mam. W tym chce prowadzić samochód? Ja włożyłam te szpilki, bo zauważyłam, że jak Beata przychodzi w szpilkach na kurs, to pan Władek się do niej uśmiecha. Czemu pan Władek uśmiecha się do Beaty? To już sprawa pana Władka. Tak czy nie? Tak, panie Władku. A co jeszcze ma na nogach? Dżinsy. W dżinsach mnie na kurs przychodzi. A Beata jak chodzi? No w mini i w rajstopach chodzi. W rajstopach niedobrze. A już nie wie, o co chodzi? No wiem, to znaczy wiem już tak. A teraz ma tu cukierka miętowego i niech odłamuje. Co odłamuje? Sylwia telewizji nie ogląda. Nie widziała nigdy, jak taka jedna blendina zjada miętowego i potem odłamuje obczasy. No widziałam. Że... No to niech łamie, na co czeka? No to już. No już odłamałam. I co teraz mam zrobić? Teraz do domu Beata czeka. Pieszo mam iść? Przecież prawa jazdy jeszcze nie ma, tak czy nie? No tak. No to ciao. I my też, proszę państwa, już musimy pożegnać uroczą pannę Sylwię i dowcipnego pana Władka. Do usłyszenia za tydzień. Mówią o mnie łagodna, pewnie jestem niemodna i być może rozumu mam ćwierć. Spolegliwa i zgodna, kiedy kocham to do dna, a małżeństwo to póki nas śmierć. Lecz gdy zjawi się zdzicha, co w mój związek się wpycha i nachalnie chce zrobić mi wbrew. W mym serduszku co pika do mojego samczyka, nagle rodzi się gwałtowny gniew. Odgryzam rywalce serdeczne dwa palce od obu nóg. Zostawię ci jeno, cholerna hieno, serdeczny wciąg. Znów zakwitną kasztany, będę przyłóż do rany, znowu będzie nam dobrze jak w przód. Dam ci serce kochany oraz inne organy, a ty zagrasz mi na nich jak znów. Nie utoniesz w rozpaczy, bo ja wiem, co to znaczy, gdy do szczęścia się płynie na skrót. Mnie nie musisz tłumaczyć, umiem wiele wybaczyć, choć nie tej, co mi łazi na but. Odgryzam rywalce serdeczne dwa. Myślę, mój Boże, że znów zdarzyć się może niebezpieczna batalia o tron. Trzeba odgryźć ten orzech, no a w walki ferworze może także ucierpieć i on. Więc gdy wróg znów ubrany, gdy bitewne tumany, kiedy ręce do walki się rwą, ja ci proszę, kochany, lepiej pilnuj się ściany, bo cię spotka to samo, co ją. Odgryzam rywa serdeczne dwa palce od obu nóg. Zostawię ci jeno, cholerna hieno, serdeczny kciuk. I smutną naukę, że możesz z tym kciukiem nawieść na róg. Bo choćby był wieczny, im bardziej serdeczny, tym bardziej kciuk. Mówi Stefania Grodzieńska. Ze specjalną radością zapowiadam dziś moją scenkę, a to dlatego, że zagra świetna, ulubiona moja artystka Magda Zawadzka. Zanim... O, jesteś mój złoty! Zanim wszedłeś, przynieś listy ze skrzynki, żebyś nie musiał schodzić później. On schodzi, przynosi listy, idzie do łazienki umyć ręce. Mój złoty, zanim wyszedłeś z łazienki, rozpakuj tam świeże mydło, żebyś to miał z głowy. On wraca do łazienki i rozpakowuje mydło, po czym siada do stołu. Mój złoty, zanim usiadłeś do stołu, zmień baterię w latarce, żebyś nie musiał przerywać jedzenia. On wstaje, zmienia baterię, siada i zaczyna jeść. Mój złoty, zanim zacząłeś jeść, przynieś gazetę. Lubisz poczytać przy herbacie. On przerywa jedzenie i przynosi gazetę. Mój złoty, zanim zabrałeś się do herbaty, zadzwoń do pralni, na kiedy będzie twoje ubranie, żebyś spokojnie wypił. On dzwoni do pralni, zaczyna pić herbatę. Mój złoty, póki nie wziąłeś gazety, przybij ten gwóźdź, bo wyleciał, żebyś spokojnie poczytał. Przybija gwóźdź, bierze gazetę. Mój drogi, zanim zacząłeś czytać, sprawdź ten rachunek. Chyba się pomyliłam, żebyś mógł się zdrzemnąć. On sprawdza rachunek, kładzie się na kanapie. Mój złoty, zanim się położyłeś, wyjdź na drobinę i zdejm tę paczkę z antresoli, żebyś mógł choć chwilę odpocząć przed powrotem do pracy. On wstaje i wchodzi na drabinę. Zdejmuje paczkę, idzie do przedpokoju i wkłada kurtkę. Mój złoty, zanim włożyłeś kurtkę, daj mi pokwitowanie z gazowni, bo nie lubisz się wracać. On wraca i morduje żonę. Mój złoty, zanim mnie zamordowałeś... W języku polskim przyjęły się określenia pies na baby, kot na wypieki czy nutria na podroby. Artur Andrus zburzył ten porządek, wprowadzając babę na psy. Wcześniej Jan Tadeusz Stanisławski w krótkim wykładzie naukowym podejmie problematykę łysienia wśród kobiet aktywnych zawodowo. A zaczniemy od zaniedbywanych mężatek, czyli kobiet, które przestały istnieć dla swoich mężów. O tym zaśpiewa Marek Majewski. Raz w telewizji, której nazwy nie wymienię, w porze, gdy śpi już narodu tkanka zdrowsza, nieprzyzwoite zobaczyłem ogłoszenie: zaniedbywane mężatki z Mazowsza. Niezaniedbane, choć brak było im bielizny, potrzebowały mężczyzny. Zaniedbywane mężatki to problem nierzadki. Zawieje, ogrzeje, utuli je któż. Roznamiętnione serduszka w przepastnych swych łóżkach, a w tle gdzieś mąż przyczyna ciąż, tak wredny jak w biblijnym raju wąż. Przez dobrą chwilę wyjść nie mogłem ze zdziwienia. Jakaż to siła od innych sił surowsza, te uśmiechnięte i zadbane laski zmienia w zaniedbywane mężatki z Mazowsza. Czy tracą powab, gdy zyskują bezpieczeństwo? Tak na nie działa małżeństwo. Zaniedbywane mężatki to problem nierzadki. Zawieje, ogrzeje, utuli je któż. Roznamiętnione serduszka w przepastnych swych łóżkach, a w tle gdzieś mąż przyczyna ciąż, tak wredny jak w biblijnym raju wąż.

Proszę bardzo, a panowie tu się śmieją. Miast postawić jakiś wniosek w tej materii. Najwyższa pora wzmóc nacisk i śmielej sięgnąć do rezerw. Poważne środki przeznaczyć i wachlarz bodźców rozszerzyć, bo tyle dziewczyn się marnuje, proszę panów. Równouprawnionych współobywatelek. Jeśli panom nie są obce ideale, czasu święcić stratę sił tym wdzięcznym celem. Takie dobra narodowe czas roztrwoni, bo nikt jakoś nie uwzględnia w naszych planach, że ten problem leży, leży nieruszony i tak ładnie dziś wygląda, proszę pana. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy do 14 w Trójce Muzyczna Poczta UKF, czyli Państwa propozycje. Czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. A na początek prośba od pana Tomasza, Snow Patrol i Run. Beside Cause if you have a choice, even if you cannot hear my voice, I'll be right beside you, dear. Dawno tego nie słyszałem, a kiedyś bardzo ten utwór lubiłem. To grupa Snow Patrol. 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Teraz będzie piosenka, że tak się wyrażę, skojarzeniowa. Chciałem do UKF-u zamówić czarne kowboje od Laocze, bo zawsze z kolegami, jak wracamy z kopalni na Śląsku, słuchamy sobie tego, jako tam czarni górnicy, to czarne kowboje, i tak chciałem właśnie po pracy sobie zamówić z kolegami z kopalni. Laocze i kowboje. 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pani Agnieszka pozdrawia swojego przyjaciela Mariana z Gdyni i prosi o prezent dla niego. O The Power of Love, Jennifer Rush, i pozdrawia przy okazji wszystkich prowadzących. Dziękuję bardzo. A propos prowadzących, to w tej chwili w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej trwa konferencja prasowa na temat festiwalu w Gdyni właśnie. Lato z Radiem Festiwal. Festiwal, który będzie na wszystkich antenach Polskiego Radia 26 sierpnia, także na samo zakończenie wakacji. A ja sprawdziłem, że Jennifer Rush i The Power of Love to utwór, który w ostatnich latach pojawił się po całym polskim radiu zaledwie 6 razy, więc trzeba przypomnieć sobie to. The whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you may, Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I am your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. Lost is how I'm feeling. Even though there may be times Jennifer Rush w wielkim przeboju The Power of Love. 22:07. Chciałbym zamówić Boba Marleya, utwór Buffalo Soldiers, największy przebój, albo jeden z największych jego przebojów. Buffalo Soldier, dreadlock rasta. It was a Buffalo Soldier in the heart of America. From Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. If you know your history, then you would know where you're coming from. Then you wouldn't have to ask me, who the heck you would think I am. And just a Buffalo Soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America. Said he was fighting on arrival, fighting for survival. Said he was a Buffalo Soldier in the war for America. Bob Marley, wielki przepój Buffalo Soldier. I jeszcze jeden telefon. Pewna pani przed chwileczką na antenie przekazywała pozdrowienia dla prowadzących. Ja odebrałem to jako pozdrowienia dla mnie, dla prowadzących auto. A tutaj pan redaktor przypisał od razu do prowadzących audycję. Także dziękuję również tej pani. Rafał z Bydgoszczy, chciałbym zamówić piosenkę Depeche Mode, Shake the Dizzy. Understand me. Grupa Depesze Mode po godzinie 14 w tonacji trójki. Dziś Piotr Kaczkowski. My już dziękujemy. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. W związku z tym, że zostałem lekko skarcony przed momentem, to teraz dla wszystkich prowadzących cokolwiek lub kogokolwiek grupa The Currency Drive.